सब कहे कहना मेरी बहन जैसी न होगी किसी की रे बहन हो। किसी की रे बहना मेरे भैया जैसन होगा किसी ऐसी न होगी किसी की रे बहना।